tatu Jumanne tarehe 8 mwezi Februari imetimia ni saa 7 dakika 22 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Karibu katika ule muda mwafaka wa kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Raia wa kijiji Businde tarafani Gahombo mkoani Kayanza wana wasiwasi kuhusu harakati za nenda rudi mara kwa mara, haswa nyakati za usiku, za wafuasi wa EZB kuelekea mahali wao wasemao kuwa ni patakatifu kwa ajili ya kupaabudia kama ilivyokuwa hapo awali. Baadhi ya wauzaji wa mkaa katika jiji la Bujumbura wanasema kuwa siku hizi mkaa hupatikana kwa nadra. Unapopatikana mfuko moja wanaulangua 48,000 sarafu za Burundi, pindi mfuko huo huo walikuwa wakiulangua kuna wiki moja kati ya 40,000 na 42,000 sarafu za Burundi. Kuteuliwa kwake katika baraza la wazee wa Umoja wa Afrika kuna dhihirisha kuwa Burundi imeimarika kimataifa. Ni maoni yake rais wa zamani Domitien Ndayizeye baada ya kuteuliwa Jumapili ya wiki iliyopita katika baraza hilo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Sauti yangu inakufikia vema kwa mchango wake fundi mitambo Innocent Bibonimana. Mimi ni Jerome Hakizimana, jiunge nami hadi tamati. Punde tu ni habari kamili. Isanganiro. Karibu katika taarifa kamili ambayo tunaanzia katika sekta ya uchumi. Chanzo cha mto Nile kilichopo katika tarafa ya Rutovu mkoani Bururi kinakabiliwa na ukosefu wa hoteli kwa mapokezi bora ya watalii, na hivyo kusababisha kitovu hicho cha mto Nile kutochangia ipasavyo katika maendeleo endelevu tarafani Rutovu. Ni maoni yake mfanyakazi aliyeajiriwa na tarafa hiyo ambaye ambaye anafuatilia kwa karibu chanzo hicho cha Nili. Mhandisi Jean-Marie Nyonzima, mshauri wa kiongozi wa tarafa Rutovu anayehusika na mambo ya ufundi, anafahamisha kuwa baadhi ya miradi tarafa hiyo iliyotia kipaumbele kuna kujenga hoteli mahali hapo. Hata hivyo, hatua ambatanishi na mradi huo ni muhimu ili kufanya chanzo hicho cha Nile cha mto Nile kuvutia zaidi, kulingana na Leondase Nzigima kumradhi, mtaalamu wa kulinda mazingira. Na katika sekta ya jamii, wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wako katika kambi za Msasa na Kinama katika mkoa wa Muyinga wanasema kutoridhishwa tena na msaada wa chakula wanaopewa na shirika la kimataifa linalohusika na wakimbizi UNHCR. Wanafahamisha kuwa chakula hicho hakiwawezeshi kumaliza mwezi wakiwa bado wakikitumia, na wanaomba shirika hilo UNHCR kuwaongezea chakula hicho. Hussein Abdullah, mwakilishi wa UNHCR katika eneo la kaskazini mashariki nchini Burundi, anabaini uchache wa chakula wanachowapatia, akibainisha kuwa kinatolewa kulingana na kalori kwa kila mtu. Ni habari yake Romuald Niyabivuze. Si maisha yetu hapa ni mafupi sana, tunakula vibaya, tunahitaji sasa hivi wapanulie manyumba. Ni baadhi ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaopata hifadhi katika kambi za Musasa, tarafani Kilemba mkoani Ngozi, na Kinama tarafani Gasorwe mkoani Muyinga. Wanasema kuwa katika hali duni ya maisha kwa sababu wanapewa kilo 3 za mchele na kilo 1 ya maharagwe, kiasi ambacho wanaweza kutowawezesha kufikia mwisho wa mwezi. Wanaliomba shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kuongeza kiasi cha mulo. Si maisha yetu hapa ni mafupi sana, maisha mabaya, tunakula vibaya, wanatupokeza chakula kituenei. Mwezi wa pili wanatuambia watatupatia kilo 3 ya mchele, watatupatia na kilo 1 ya maharage. Hakuna mafuta, hakuna sabuni, hakuna chumvi. Mbali na chakula, wakimbizi hao wanaomba kupewa vifaa vingine pamoja na kupanuliwa nyumba kwa ajili ya kutenganisha watoto wavulana kwa wasichana. Tunahitaji sasa hivi wapanulie manyumba juu ya watoto wa garso na wafie wanalala fasi moya. Tunaomba na yuma chandarua, batusaidie tena masefuria, shatuishiana na mablangeti njo tunaomba sana zaidi. Mwakilishi wa UNHCR katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Burundi anakiri kuwa kiasi cha chakula wanachopewa hakitoshi, lakini kuwa wanahesabu virutubisho unavyohitaji mwili kwa siku. Aidha, Isen Abdalla anasema kuwa wanafanya juhudi ili wakimbizi wapate kujitegemea. Kambi ya Msasa inawahifadhi wakimbizi 8,000 huku ile ya Kinama ikiwa na wakimbizi 7,000. Shukran Lomorze niyo yabivuze kuteuliwa kwake katika baraza la wazee wa Umoja wa Afrika kuna dhihirisha kuwa Burundi imeimarika kimataifa. Ni maoni yake rais wa zamani Domitien Ndayizeye baada ya kuteuliwa Jumapili hii, Jumapili ya wiki iliyopita katika baraza hilo. Rais Domitien Ndayizeye anaashiria kuwa hatajitoa kwa udi na uvumbi ili Burundi iweze kubaki na taswira hiyo barani Afrika. Na katika asasi inayohusika na kupiga vita uporaji kupitia mtandao ya kijamii, komisaria charge de la recherche criminelle katika lugha ya Kifaransa, inabaini kuwa ukosefu wa hela za kutosha ni baadhi ya changamoto ili waweze kufikia kabisa madhumuni yao. Hivyo wanaendelea kusema kuwa simu za rununu kutoka katika mashirika wataendelea kushirikiana katika kupiga vita waporaji kupitia mitandao ya kijamii. Ni ripoti yake Ismail Kwizera. Tete inaonesha kuwa idadi ya wanaotumia mtandao imeongezeka tangu mwaka 2020 ambapo wanaotumia internet wamezidi 1,200,000 na miongoni mwa hao wanaotumia internet kupitia simu ya mkononi wanazidi 1,000,000. Ripoti hiyo pia inaonesha kuwa tangu mwaka 2015 hadi mwaka 2020 wanaotumia internet wameongezeka ambapo mwaka 2015 walikuwa watu 800,020. Ongezeko hilo la watu wanaotumia internet lilisababisha baraza la mawaziri kuikalia kitako swala hilo, ilikuwa tarehe 21 Julai mwaka jana, na kusema kuwa internet imesababisha watu kuwa na ukaribu zaidi, ila imesababisha pia hali ya uchumi na maisha ya kibinafsi ya binadamu kuwa hatarini. Baraza la bunge limeidhinisha hivi karibuni mswada wa sheria unaolinda na kupiga vita uhalifu wa mtandaoni, lakini kitengo cha polisi nchini Burundi husika na kupiga vita uhalifu wa mtandaoni hakina uwezo wa kutosha kupambana na hali hiyo. Licha ya hayo, kitengo hicho hakina wafanyakazi wa kutosha na waliopo wanalazimika kupewa mafunzo kama jinsi ripoti ya baraza la bunge inavyoeleza. Wanaowasilisha malalamiko yao katika kitengo cha polisi kinachohusika na kupambana na uhalifu mtandaoni wameongezeka mara 5 kwa miaka 4 iliyomalizika, ambapo mwaka 2016 walikuwa watu 1,373 ambapo pia idadi hiyo ilizidi ya watu 7,500 mwaka 2021. Moja ya uhalifu uliotumiwa kupitia mtandaoni ni kama wizi uliofanyika tarehe 8 Disemba mwaka jana kwenye benki Bankobu palipoibiwa 150,000,000. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Imetimia ni saa 7:31 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Ni saa hizo hizo kule tarafani Gahombo na mkoani Kayanza, ambapo raia wa kijiji Businde wana wasiwasi kuhusu harakati za nenda rudi mara kwa mara haswa nyakati za usiku za wafuasi wa EZB kuelekea mahali wao wasema kuwa ni patakatifu kwa ajili ya kupabudia kama ilivyokuwa awali, bali na uwezekano wa kuyumbisha usalama katika eneo hilo. Raia hao wafahamisha kuwa wafuasi hao wa EZB waharibu mashamba yao kwa kukanyaga kanyaga mimea. Hayo yalichomoza jana Jumatatu katika kikao cha mazungumzo na mkuu wa mkoa wa Kayanza. Katika kulitafutia ufumbuzi tatizo hilo, Gavana Remi Chishahayo ameahidi kutia kikao cha kijeshi kwenye kijiji hicho ili kuhakikisha usalama na udhibiti wa mienendo ya watu hao. Habari hii ni kwa ajili ya mwandishi wetu mkoani Kayanza, Patrick Nsengiyumva. Na katika mkoa wa Mwaro na Muramvya bado kuna wanawake na wasichana wachache katika vyama vya ushirika waliojieleza kwenye vinasa sauti vya Radio Isanganiro mkoani Mwaro na Muramvya. Wanataja kujinyanyapaa kama sababu kuu katika shirika la wanawake wakimbizi waliorejea nchini Burundi ya Frabu. Wanakemea mchakato mrefu wa kupitishwa kwa ombi la vyama vya ushirika kuwa rasmi. Wanaiomba serikali kuhimiza wanawake kuchangamkia uongozi wao. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari hii, baadhi ya wauzaji wa mkaa katika jiji la Bujumbura wanasema kuwa siku hizi mkaa hupatikana kwa nadra. Unapopatikana mfuko mmoja wanaulangua 48,000 sarafu za Burundi, pindi mfuko huo huo walikuwa wakiulangua kwa kuna wiki moja kati ya 40,000 na 42,000 sarafu za Burundi. Wanaiomba serikali kupunguza ushuru na bei ya mafuta. Habari hii ni kwa ajili ya mwenzetu Jamari Mayonga. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, zinabudi kulikunja jamvi yaliyojiri hadi mchana wa Jumanne hii. Shukrani kuyatega sikio sikivu. Shukrani zangu za dhati pia zimwendee Inosabi Bonimana aliyeniunganisha kimitambo na hivyo sauti yangu kufikia ulipo. Kutoka studio za Radio Isanganiro, mimi ni Jerome Hakizimana. Ni kwa geni ni kutakieni kila la heri. Tukutane tena hapo saa 11 katika habari ya mwisho ya Jumanne hii.